Ten zespół nazywa się Amen Dunes, Miki Dora na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. W tej godzinie chcemy zaprosić na koncert, a właściwie cykl koncertów w nieoczywistych okolicznościach. Chcemy opowiedzieć o istocie, opowieści, która powstała, została stworzona przez kobiety z myślą o kobietach, ale zaczynamy od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zacznę od dwóch powodów, dla których warto pojawić się w Gdyni od 27 sierpnia do 2 września. Po pierwsze, Nagroda Literacka Gdynia 2018 i poznamy tegorocznych zwycięzców. A po drugie, nagrodzie po raz pierwszy towarzyszył będzie festiwal Miasto Słowa. A w nim spotkania z pisarzami, warsztaty, akcje miejskie, dyskusje, a to jeszcze nie wszystko. Ale, zacznijmy od Nagrody Literackiej. Nagroda Literacka Gdynia jest takim bardzo istotnym i bardzo ważnym probierzem tego, co w literaturze polskiej i tłumaczonej jest najistotniejsze. To znaczy, same już nominacje do Nagrody Literackiej, jako że są dokonywane przez grono jurorskie, do którego mamy absolutnie pełne zaufanie, ale też sam fakt, że jest to nagroda być może najbardziej uporządkowana ze wszystkich nagród literackich w tym kraju dzięki kategoriom, a więc poezja, proza, esej i tłumaczenia, ona rzeczywiście daje pełen obraz tych najciekawszych, najbardziej interesujących nowych zjawisk. Często są to zjawiska literackie, które umykają na przykład uwadze mediów. Mówi Szymon Kloska. I teraz tak, cały cymes programowania Festiwalu Miasto Słowa polegał na tym, żeby tą właściwość Nagrody Literackiej Gdynia, którą to właściwością jest właśnie bycie takim barometrem, takim probierzem, taką latarnią morską, żeby tą właściwość przekuć w ofertę programową. Jednym słowem, ogromna większość wydarzeń, które się dzieją w ramach Festiwalu Miasto Słowa, jakoś nawiązuje do tego, co merytorycznie działo się wokół nagrody w przeciągu ostatnich lat. Są spotkania z autorami, którzy te autorzy są jakoś tam związani z nagrodą, jak chociażby Jerzy Pil, który się w Gdyni pojawi, ale są też rozmowy z pisarzami w konkretnych kontekstach tematycznych. Czyli z jednej strony mamy na przykład rozmowę o książkach, które dotyczą kultury bloków, blokowisk i tak dalej. Mamy rozmowę o czeskiej zmianie warty. To jest coś, co wyraziście widać w nominacjach tegorocznych, gdzie nagle się pojawiają nowe autorki, nowi autorzy, dobrze przecież oswojonej przez Polaków prozy czeskiej. Z drugiej strony mamy rozmowę o przyszłości literatury, o literaturze postpapierowej, która być może czeka na nas tuż za rogiem. To Nagroda Literacka Gdynia i towarzyszący jej festiwal Miasto Słowa. To od 27 sierpnia do 2 września, a szczegóły znajdziemy na stronie www.nagrodaliterackagdynia.pl. Z Gdyni przeskakujemy do Wrocławia i Galerii Awangarda BWA, prosto na wystawę Widmo Brokenu. Na miejscu pracę kilkunastu artystów i temat przewodni. Mierzymy się z klasycznym dla sztuki polskiej, sztuki w ogóle, tematem gór w wydaniu bardzo nowoczesnym. Czyli sprawdzamy, czy góry jeszcze są interesującym tematem dla artystów i oczywiście wychodzi na to, że są i sprawdzamy, co z tego wynika. Można podzielić tę wystawę na takie trzy tematy główne. Pierwszym tematem jest badanie obecności mitu romantycznego, czyli mitu górskiego, tego, który istnieje w kulturze polskiej od XIX wieku i który istniał w XIX wieku na przełomie, jeszcze w międzywojniu, a potem nagle został ucięty i my sprawdzamy, czy on jest kontynuowany. Mówi Alicja Klimczak-Dobrzeniecka. Drugim tematem jest, mówiąc tak roboczo, popkultura, czyli obecność gór w popkulturze, czy to poprzez osoby Himalajistów, czy to poprzez spinaczki zimowe, narodowe, które cała Polska obserwuje i komentuje z zapartym tchem. I co to może oznaczać, jakie to ma przełożenie dla osób takich normalnych. I trzecim nurtem jest również w zasadzie badanie kontynuacji takiego klasycznego motywu, czyli rozwój pejzażu górskiego, bo jak się okazuje, on cały czas istnieje, tylko oczywiście w zupełnie nowym wydaniu. Przybiera różnorakie formy. A artyści podróżują po całym świecie, więc poszukują inspiracji górskich wszędzie. To Widmo Brokenu, wystawa, na którą zapraszamy do Galerii BWA Awangarda Wrocław. Jeszcze do 16 września. A na koniec Łódź i festiwal teatralny Retro Perspektywy. Już od 24 sierpnia czekają na nas wydarzenia teatralne, warsztaty i spotkania z artystami. A tegoroczna edycja skonstruowana jest wokół różnorodnych sposobów użycia słowa w teatrze współczesnym. Opowiadajmy. W tej edycji mierzymy się ze słowem, które jest w naszym myśleniu o słowie takim tworzywem teatralnym, czyli taką domeną, która w repertuarowym teatrze funkcjonuje jako oczywistość. U nas to słowo nie jest oczywiste. Ono jest używane i realizowane na bardzo różne sposoby. Jest tworzywem wychodzącym z muzyki, wychodzącym z ruchu, z ciała, przechodzącym przez wielką literaturę i wracającym jako pieśń, jako ruch, jako pewnego rodzaju rytm. Mówi Tomasz Rodowicz. Tym niemniej to słowo w tej edycji będzie też używane przez takich mistrzów jak Maja Komorowska, Irena Jączy, Mariusz Bonaszewski, bo chcemy zderzyć te najwyższej jakości realizacje tekstów z tym nowatorskim i innym sposobem funkcjonowania słowa, które buduje inne narracje, inny rodzaj reagowania na słowo, inny rodzaj wrażliwości pobudza, która dotyczy właśnie wzroku, słuchu, tych złożonych emocji. Dlatego staraliśmy się w programie tak ułożyć cały ten kalendarium, żeby można było spotkać się z tym słowem tak przetwarzanym, czy tak używanym, czy w taki sposób budującym nam spektakle, koncerty, warsztaty, żeby można było odszukać jego rzeczywiste nowe siły i znaczenia. Staramy się zawsze na naszych festiwalach pokazywać to, co jest najciekawsze, najbardziej różnorodne, żeby pobudzić wyobraźnię i też uwrażliwić widza na ten nowy język teatru, którego szukamy. Bardzo serdecznie zapraszam na te dwa weekendy na przełomie sierpnia i września, bo będzie się działo i to naprawdę takich rzeczy, których gdzie indziej nie spotkacie. A my zapraszamy do Łodzi na festiwal teatralny Retro Perspektywy od 24 sierpnia do 2 września, a szczegóły na www.retroperspektywy.com. Te wydarzenia opowiedziane w telefonicznym skrócie opisałyśmy także na stronie polskieradio.pl/trójka, Łódź, Wrocław i Gdynia. Odpowiednie namiary są tam dostępne. A propos Gdyni, to dokładnie za tydzień Radiowy Dom Kultury właśnie z tego miasta. Przez 3 dni Polskie Radio nadawać będzie audycję piątek, sobota, niedziela, ale niedziela to także dzień koncertowy i muzyczny, więc i na skwerze Kościuszki, i na naszej antenie muzyki związanej z festiwalem nie zabraknie. To, co jest fajne, to fakt, że przyszłotygodniowy Radiowy Dom Kultury został właściwie w całości stworzony przez Gdynian albo osoby mieszkające w Gdyni, którym wydarzenia kulturalne, inicjatywy kulturalne, działacze są bardzo bliscy. Bardzo dziękujemy za pomoc, no i mam nadzieję, że uda nam się wszystko w przyszłym tygodniu zrealizować. I zanim powiem do zobaczenia w Gdyni, bo przecież także zobaczymy się w Gdyni na niedzielnym koncercie, a właściwie wielu koncertach, bo to cały koncertowy dzień na skwerze Kościuszki, to jeszcze chciałam zanurkować w przeszłość duetu Rebeka. Rebeka teraz szykuje się do nowej płyty, publikuje nowe nagrania, ale jest jeden taki utwór w przeszłości, który brzmi niezależnie od czasów doskonale. wyjątkowy na polskim rynku muzycznym głos Iwony Skwarek, no i ich kompozycje, ich, to znaczy Iwony i Bartka Szczęsnego. Duet Rebeka za nami, Unconscious tytułowa podświadomość pojawi się jeszcze w kontekście kobiet i opowieści o istocie, jednak teraz mamy inną propozycję. Zjawisko, o którym chcę dziś Państwu opowiedzieć, ma na świecie bardzo długą tradycję. W Polsce od kilkunastu lat wraca do łask i przyciąga coraz większą grupę ludzi. I myślę, że już po tym niedługim czasie można powiedzieć, że owa pęczniejąca grupa to melomani, którzy w letnie weekendy słuchają muzyki klasycznej w parku na trawie. Najbliższa taka okazja nadarzy się już jutro w Parku Królikarni w Warszawie, gdzie właśnie na zewnątrz, w pięknej przyrodzie, będzie można posłuchać muzyków Orkiestry Filharmonii Narodowej. A wszystko w ramach cyklu Klasycznie na trawie. Widuję młodych ludzi leżących. Rower leży, książka, wsłuchani w muzykę leżą na trawie. To jest fantastyczne. Zresztą myślę, że dzięki temu Filharmonia będzie miała gdzieś kiedyś swoich widzów. Katarzyna Hackmajer, Centrum Łowicka. Ktoś powiedział, dlaczego wszędzie na świecie, w stolicach europejskich, gra się muzykę w parkach. W Anglii przeszło 100 lat i pod Berlinem, i pod Amsterdamem, i w Sztokholmie. Dlaczego tutaj nie ma? Troszkę taka moja ambicja została naruszona. Mówię, jak to, dlaczego nie? No spróbujmy. No i 9 lat, proszę Państwa. Spotykamy się w sierpniu w Królikarni o 12. Zapraszamy najlepszych wykonawców, bo i Filharmonia Narodowa, Symfonia Warszawia i Symfonia Viva grali w ramach tego cyklu. No i najbliższą niedzielę o 12 znowu na trawniku możemy posłuchać Filharmonii Narodowej. Będzie i Mozart, i Beethoven. Z jednej strony koncert klarnetowy Wolfganga Amadeusza Mozarta, z drugiej fragmenty 7 Symfonii Ludwika van Beethovena. I jeśli jutro z jakichś przyczyn nie będą mogli Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu, to kolejna okazja już w przyszłym tygodniu. Za każdym razem i jutro będzie koncert solisty Grzegorza Wołczańskiego, bo to będzie koncert klarnetowy Mozarta, a za tydzień 26 koncert skrzypcowy i pani Maria Machowska, koncertmistrzyni Filharmonii Narodowej. A całość zakończy się 2 września i to będą soliści Orkiestry Filharmonii Narodowej, koncert w kręgu tanga. Pod kierownictwem Jerzego Cemrzyńskiego na puzonie basowym zagra Krzysztof Kot. Ciekawe, czy to swoje krogi Michał tak zarejestrował. Michał Margański o koncertach, o cyklu koncertów w warszawskiej Królikarni. Namiar na stronie polskieradio.pl/trójka, można tam zaglądać. To my teraz odpłyniemy w nieco inne muzyczne klimaty, chociaż także wypełnione nie tylko instrumentami. Tutaj dźwięki natury mogą się zdarzyć raz po raz. Thank you. tylko możliwości instrumentów ewentualnie generowania dźwięku są ograniczeniem dla wyobraźni Cosmo Sheldrake'a, bo tak nazywa się ten pan, którego wspólnie posłuchaliśmy. To teraz autorki rysunków opowieści, którą za chwilę otworzymy, Agata Endonowicka, Agata Bogacka, Katarzyna Borkowska, Agata Ada Buchholz, Ewa Juszczuk, Joanna Krótka, Dagmara Matuszak. Jeszcze jedno nazwisko jest istotne do opowieści o tej książce, Aleksandra Hirschfeld, która z Agatą Nowicką wymyśliła, a także napisała scenariusz do Istoty. Aleksandra jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy możemy sięgnąć w przeszłość, skąd Istota w ogóle wzięła się w twoim i Agaty Nowickiej świecie? Myślę, że przede wszystkim chciałyśmy uzupełnić pewną lukę w przestrzeni publicznej. Zauważyliśmy, że jest pewna nisza, czyli że nikt tak naprawdę nie reprezentuje pragnienia kobiecego w przestrzeni publicznej, w kulturze. W pewnym sensie to, co obserwujemy, oglądamy, czy w filmach, czy w książkach, czy w prasie, jest bardzo mocno nacechowane takim spojrzeniem męskim. I postanowiłyśmy, że po prostu zrobimy swoją wersję, która by reprezentowała to, co jest bardziej kobiece. I oczywiście to nie jest tak, że zrobiłyśmy to tylko o swoim pragnieniu, ale rozmawiałyśmy naprawdę, przeprowadziłyśmy milion rozmów i z różnymi kobietami, przyjaciółkami, koleżankami, jak również konsultowałyśmy się z Alicją Długołęcką, która była naszą taką mentorką, powiedzmy, od strony właśnie tego edukacji seksualnej i problemów seksualnych, które kobiety mają, które przychodzą do niej, żeby porozmawiać w gabinecie. I na bazie tego i też, nie wiem, też pewnych tendencji w polityce, którą możemy obserwować w Polsce, postanowiłyśmy, że stworzymy komiks erotyczny z perspektywy kobiet o kobiecym pragnieniu. No właśnie, bo tutaj dotykamy sedna. Mamy do czynienia z erotyczną opowieścią graficzną, gdzie sama opowieść i to, co już teraz zostało przez ciebie powiedziane, plus to, jak to zostało opowiedziane, tworzy niesamowitą mieszankę. Nie wiem, czy powinniśmy opatrywać naszą rozmowę takim hasłem tylko dla dorosłych, ale być może rzeczywiście tak jest, że Istota nie jest książką przeznaczoną dla dzieci. Absolutnie tak. Ale zagłębiając się odważnie w gronie osób dorosłych w tą książkę, kiedy ta potrzeba nabrała ciała, czy łatwo wam było przekonać dziewczyny, artystki, już patrzę tutaj na autorki rysunków także, do tego, aby zaangażowały się właśnie w taki pomysł? Czy ta otwartość, a właściwie potrzeba wyrażania siebie, spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony artystek? Jak najbardziej tak. Właściwie w momencie, kiedy postanowiłyśmy, że zrobimy ten projekt i byłyśmy już po rozmowie z wydawcą naszym, z Kulturą Gniewą, z Szymonem Holzmanem. Już wiedziałyśmy, że tak, że jest zielone światło, że chcemy to zrobić. Przyjrzałyśmy antologię polskiego komiksu, bo już miałyśmy już w głowie jakiś taki zarys konspektu scenariusza i zaczęłyśmy dobierać autorki, z którymi chciałybyśmy współpracować. I właściwie na 7, które chciałyśmy wziąć i zaprosić do naszego projektu, 6 odpowiedziało absolutnie tak. W tym na przykład też Agata Bogacka, która nigdy do tej pory nie narysowała komiksu. Jest malarką i to było też dla niej ciekawe wyzwanie zawodowe, prawda, żeby po prostu sięgnąć też o trochę inne medium niż do tej pory. Natomiast też czuję, że na przykład to, że nie udało nam się tej ostatniej osoby namówić, było też takim świetnym pretekstem, żeby pomyśleć nad tym, jak tą lukę zagospodarować i wpadłyśmy na genialny moim zdaniem pomysł, ponieważ zrobiłyśmy konkurs, ogłosiłyśmy konkurs na portfolio, żeby tak naprawdę wybrać jakąś autorkę, która jeszcze do tej pory nie ma żadnego portfolio. W tym sensie kogoś, kogo mogłybyśmy też trochę wywindować, dlatego że, jak pewnie zauważyłaś, mamy naprawdę wyśmienite nazwiska wśród dziewczyn, autorek, które dla nas narysowały te komiksy, które mają już naprawdę bogatą historię swoją, jakby artystyczną i wydawało nam się, że właśnie taki gest będzie super dodatkowo przy tym całym projekcie, całkowicie zrobionym i zrealizowanym przez kobietę, żeby komuś pomóc jakby w karierze. I okazało się też, że publiczność jest gotowa na to, żeby taki projekt przyjąć, bo Istota powstała dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy w ten projekt uwierzyli, zanim on został wydany w formie tej pięknej książki, która leży teraz i mruga do mnie swoją różową okładką. I złotą, tak. Więc było tak rzeczywiście, że wasze przeczucie, że istnieje pewna luka i istnieje potrzeba, spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony publiczności, nie tylko kobiecej. Tak, ja myślę, że też, że ten komiks absolutnie nie jest tylko i wyłącznie dla kobiet. To jest komiks dla kobiet i dla mężczyzn. Ja myślę, że jedna i druga strona może z tego czerpać. A w końcu seks to nie jest jakby domena jednej płci. Rzeczywiście to było też dla nas pewnego rodzaju wyzwanie i też pewna niewiadoma, czy się uda, bo po raz pierwszy organizowałyśmy crowdfunding. Może też warto wspomnieć, że pieniądze zdobyłyśmy na platformie Kickstarter. Głównie poza tym też zrobiłyśmy potem jeszcze jedną dogrywkę na Wspieram To. Ku naszemu zaskoczeniu rzeczywiście dostałyśmy bardzo duże wsparcie, bo chyba 170% sumy wywoławczej uzyskałyśmy na Kickstarterze i tak samo na Wspieram To, więc wydaje mi się też, że no, mówmy się, seks jest takim tematem, który właściwie każdego zainteresuje. No. Tak, zawsze chodzi. Każdy, kto pracował kiedykolwiek w internecie, wie, że dopisanie do jakiegokolwiek tytułu słowa seks spowodowałoby ogromne zainteresowanie tym właśnie artykułem, nawet gdyby opowiadał o grzybach, chociaż może zbieranie grzybów też można jakoś z erotyką połączyć. Nie teraz w każdym razie to połączenie zrobię. Teraz chciałam zaproponować współpracę dwóch innych kobiet już spoza istoty. To Cat Power i Lana Del Rey. Every time you tell me I'm not what you need. If I had a quarter, I would pull it together and I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, talking in circles, circles. See your thoughts running in circles. I walk around all day long following me. Doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. Doctor said I was not my past. He said I was fun free. Truly. nagranie zatytułowane Woman, kobieta, ale tak naprawdę dwie kobiety. Przy okazji przedstawiam Cat Power i Lana Del Rey. To są te dwie artystki i teraz także dwie, przypomnę, Agata Endonowicka i Aleksandra Hirschfeld wymyśliły i doprowadziły do końca powstanie pierwszej na polskim rynku wydawniczym erotycznej opowieści graficznej, przeznaczonej dla czytelników dorosłych, a stworzonej wyłącznie przez kobiety. Aleksandra jest naszym gościem, więc raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Wspomniałam o tobie i o Agacie Nowickiej jako o autorkach scenariusza. To wy pisałyście scenariusze kolejnych rozdziałów i jak rozumiem dziewczyny po prostu dawały od siebie tą stronę, jak to można przedstawić, zwizualizować, czy zachodziła tutaj innego rodzaju relacja, może zależna od każdego przypadku? Zależało nam bardzo, żeby to było kolektywne dzieło, w tym sensie, że my dajemy jakieś ramy scenariuszowe, ale żeby też dziewczyny, bazując na własnym doświadczeniu, na własnej wyobraźni, dały też coś od siebie, bo na tym wydaje mi się, że głównie powinna polegać twórczość, w tym sensie, żeby każdy miał taką przestrzeń własnego doświadczenia i rozwoju, czyli oczywiście miałyśmy też pewnego rodzaju uwagi i czasami po jakichś próbnych rysunkach konsultowałyśmy to z dziewczynami, mówiłyśmy, że trochę bardziej nam zależało na tym lub na tamtym, niemniej jednak też ogromnie nam zależało na tym, żeby dać taką dużą przestrzeń wolności artystycznej. Ta wolność artystyczna realizuje się w sposób, który trudno zobrazować w radiu, ale ciekawa jestem, jak u was w głowach przebiega rozróżnienie, czy w ogóle się pojawia. W którym miejscu mówimy jeszcze o powieści erotycznej, a w którym miejscu zaczyna się opowieść graficzna, pornograficzna? Dobre pytanie, bardzo dziękuję. Ja myślę, że kurczę, to jest bardzo płynna granica, wydaje mi się, no bo pytanie, czy jak w momencie, kiedy widzimy narządy płciowe, cipki, penisy, czy to już jest porno? Czy porno jest wtedy, kiedy widzimy ruch? Tak, bo jakby w akcie seksualnym wtedy się mówi o porno. No jakby w rysunku chyba trochę jest trochę trudniej to rozróżnić niż na przykład w filmie, tak mi się wydaje. I ja myślę, że nasz komiks jest erotyczno-pornograficzny, tak, dlatego że tam są sceny, które mogłyby być definiowane jako już taki bardziej wizerunek pornograficzny, ale też nie ma tego tak aż wiele. Jest tam też historia fabularna, bo to też często się definiuje porno i erotykę właśnie rozróżniając na to, czy tam jest jakaś narracja, czy tylko jest po prostu akt seksualny. Tak, u nas jest narracja, więc jakby jest to bardziej opowieść erotyczna pomimo wszystko. Pytam o to także dlatego, że pornografia i w ogóle sposób ukazywania w niej kobiety jest jednym z takich, może już nie obecnie, ale jeszcze kilka lat temu, ważniejszych elementów narracji feministycznej, prawda? Uprzedmiotowienie kobiety w tych filmach pornograficznych, które być może rzeczywiście nie mają akcji, ale służą wywołaniu pewnej reakcji, zawsze było takim przykładem właśnie uprzedmiotowiania. Jakie wykorzystywanie seksu, seksapilu, do sprzedawania produktów. To nadal się dzieje i nadal żyjemy w świecie, w którym kobieta w bikini jest zaproponowana jako najlepszy sposób sprzedaży sprzętu do czyszczenia kafelek mieszkania, albo na przykład tak, sprzętu do łazienki. Jak czujesz i jakie macie reakcje już, co ta wasza książka, co ta wasza opowieść może zrobić? Czy poza zapełnieniem pewnej potrzeby i byciem bezsprzecznie dziełem sztuki, także jest jakimś głosem w dyskusji, w opowieści i w relacji pomiędzy tym, jak chcemy być postrzegane jako kobiety, a jak nas się postrzega? No, dotykasz tutaj bardzo ważnego wątku, czyli jakby tego, dlaczego też zrobiłyśmy jakby z przyczyn takich stricte już ideologicznych tą książkę. To znaczy, absolutnie zależało nam na tym, żeby upodmiotowić kobietę w seksie, tak? Żeby kobieta była tą, która decyduje, która mówi, czego chce, mówi o swoich pragnieniach i nie boi się tego realizować. Jakby nie jest narzędziem, tylko jest równoprawnie prawnym partnerką, która dialoguje w akcie seksualnym z mężczyzną. I to jest jakby takie clue, że tak powiem, naszego komiksu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która też jest niezwykle istotna, którą też bardzo mocno podkreślam ze względu na to, że widzę też już, jaka jest reakcja na ten komiks, że nam bardzo zależało na podkreśleniu też afirmatywnej strony seksu, ponieważ i w prasie, i w mediach bardzo często się porusza kwestie seksu, seksualności, ale właśnie od strony problemu. Tego, że mamy bardzo dużo gwałtów, tego, że mamy bardzo dużo przemocy, mówi się dużo o złym dotyku. Natomiast ta strona jakby taka afirmatywna tego, żeby powiedzieć, że w seksie możemy czerpać przyjemność, możemy budować swoją tożsamość, tego jest bardzo mało. To była też taka dla nas niezwykle istotna kwestia, pisząc i tworząc całą tą książkę. Czujecie spełnienie, kiedy książka już, kiedy książka się ukazała, kiedy rzeczywiście nabrała ciała, udało się dopiąć i pokonać trudności dotyczące też druku, produkcji. Tak, jaki... bardzo ciekawe doświadczenie, muszę powiedzieć. Ale jaki teraz jest status? Jak teraz się czujesz? No, jesteśmy zaraz, no jakiś miesiąc po premierze, więc to jest nadal świeża sprawa. Wydaje mi się, że jeszcze jest za wcześnie mówić jakby takim całkowitym odbiorze przez odbiorców, bo mamy bardzo skrajne opinie. Dostajemy, kolokwialnie rzecz ujmując, bęcki od lewicy wykształconej. Dla niej to jest jakby już siódma woda po kisielu. Za późno. Nie, to znaczy w tym sensie, że nie odkrywamy żadnych nowych treści, okay. Natomiast dla nas bardzo istotne było bardziej zaadresować ten komiks i też dostajemy mnóstwo właśnie maili od kobiet, po prostu kobiet, które dziękują nam za ten głos, dlatego że czują się w końcu przez kogoś zareprezentowane. I to, co bym bardzo chciała podkreślić, to to, że to nie chodziło, żeby tutaj zrobić nową polską kamasutrę z nowymi, nie wiem, pozycjami, tylko bardziej, żeby zwrócić uwagę na to, że żeby mieć dobry seks, niezwykle istotne jest jednak mieć układ partnerski. To jest jakby podstawa do tego, żeby móc myśleć o tym, żeby się rozwijać w sferze seksualnej. Bez tego ani rusz. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Ja również dziękuję. I z tym afirmującym także tę zmysłową stronę życia tematem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Radio Wydom Kultury za tydzień, jak już powiedziałam, z Gdyni i z gdyńskimi propozycjami. A za dziś dziękuję w imieniu swoim. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, Agnieszki Obszańskiej, Michała Margańskiego. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. A na zakończenie wyprawa na inny kontynent, ale za to wspaniała King Aisoba. Ghana, Africa, yo! Ghana, Africa, yo! Ghana, Africa, yo! Ghana, Africa, yo! Yeah, baby, baby! Our people who run libre country. Our people who run libre country. Because of the poor. Because of the poor. Both Europe and sea. Our people suffering. Our people suffering. Ghana, Africa, yo! Ghana,